खुशबू खो जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। खोया हूँ ऐसे मैं तुझ में जैसे हवा में खुशबू खो जाती है। कब तक ये मासूम दिल काबू में रखता मुझे, मैं तेरा हो जाऊंगा पहले से शक था मुझे। दीवानापन कह रहा है कि ये हालत ही नहीं जाती, हो जाती है। ऐसे मैं तुझ में जैसे हवा में खुशबू खो जाती है। अब मैं तेरे नजदीक हूँ, तू मेरे नजदीक है। प्यार की गहराई में अब जो भी हो ठीक है। कहती है तन्हाई दिल से कि शरारत की नहीं जाती, हो जाती है। खोया हूँ ऐसे मैं तुझ में से हवा में खुशबू खो जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो